Kur'an-ı Kerim çözümü ile ilgili önemli açıklama. Kur'an-ı Kerim Allah indinden inzal olmuş bilgidir, kitaptır. Allah indi için ise lisan kavramı asla söz konusu edilmez. Belki Kur'an-ı Kerim'in orijinali için Allahça'dır diyebiliriz. Şayet onu Hazreti Muhammed Aleyhisselam Arap müşriklerinin dediği gibi yazdı denseydi, elbette ki o takdirde Kur'an'ın orijininin Arapça olduğu öne sürülebilirdi. Oysa Kur'an-ı Kerim Allahça orijinalinden Cebrail isimli melek tarafından Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a kendi lisanı olan Arapça olarak inzal olmuştur ki o ortamın insanları ne anlatılmak istendiğini anlasınlar diye. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu gerçeğe şöyle işaret edilmektedir. Biz her Resulü kendi toplumunun lisanı ile irsal ettik ki onlara en anlaşılır şekilde açıklasın. Artık Allah dilediğini saptırır ve dilediğine de hidayet eder. O azizdir, hakimdir. İbrahim suresi 4. ayet. Orijini Allah indinde Allahça olan Kur'an-ı Kerim, çok zengin bir lisan olan Arapça olarak inzal edildiğinden, her anlayış mertebesine farklı derinlikli manalar açmaktadır. İhtiva ettiği mecazlar ve misaller dolayısıyla da her ayet iç içe birkaç anlama işaret etmektedir. Bize bildirilen Arapça Kur'an-ı Kerim orijinal olan ve hemen her ayetinde derinlikli olarak birçok anlamlar ihtiva eden muhteşem eser olması hasebiyle asla hiçbir lisana tüm kapsamıyla tercüme edilemez, meallendirilemez. Tüm çeviriler ve mealler sadece çevirenin kelime bilgisi ve anlayışı kadarıyla o muhteşem bilgi kaynağından alıntı kapsamındadır. Burada şu çok anlaşılır örneği vermek istiyorum, konunun daha iyi fark edilmesi için. Tüm tasavvufla ilgilenen ve bir kısmı veli kabul edilen Hacı Bektaş-ı Veli'den Muhiddin-i Arabi'ye kadar sayısız zevat, mükemmel Arapça bilgisiyle Kur'an-ı Kerim'den aldıkları bu görüş ve yaşama sahipken, diğer yandan Muhiddin-i Arabi'ye kafir diyen, tasavvufla ilgilenenlere kafir diyen Vahhabilik türü mezheplerin mensupları da mükemmel Arapça bilgileriyle aynı Kur'an-ı Kerim'den bu anlayışa sahip olmaktadır. Şimdi düşünün, Abdülkadir Geylani'den İmam-ı Gazali'ye, Şah-ı Nakşibend'den Abdülkerim Cili'ye, Seyyid Ahmet Rufai'den İmam-ı Rabbani'ye kadar mükemmel Arapça bilen bu insanlar, Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlamışlar ve nasıl yaşamışlar? Bunların tam zıddı görüşte olup, Tanrı'yı yukarıya oturtan, Tanrı'nın eli vardır, ayağı vardır, koltukta oturur, yanından yeryüzüne kitap yollar anlayışında olup, karşı anlayıştakileri kafir olarak niteleyenler de mükemmel Arapça bilerek nasıl bir anlam çıkartmışlardır? İşte günümüzdeki pek çok meal, çeviri, başta İngilizce olanlar olmak üzere değişik lisanlara yapılan tercümeler, genelde hep bu ikinci tür anlayışa dayalı olarak yapılmıştır. Buna karşılık çok az miktarda birinci anlayışa dayalı tefsir de vardır. Hazırlamış olduğum Kur'an-ı Kerim Çözümü adlı çalışma, belki işari meal sınıfında kabul edilebilir. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk örnektir. Bununla birlikte kesinlikle Kur'an-ı Kerim burada işaret edilen anlamlardan ibarettir denemez. Ve o yüce kitaptaki pek çok anlamdan bir yüzünü ihtiva etmektedir müşahedeme göre. Eğer istenilirse bunun gibi birkaç çalışma daha yapılabilirdi ki onlar da aynı Kur'an-ı Kerim'deki farklı işaretleri açıklardı. İşte bu sebepledir ki Kur'an-ı Kerim'in meal veya tefsir veya tercümelerinden hiçbiri için bu Türkçe ya da İngilizce Kur'an'dır denemez. Her biri Kur'an'ı anlamak için bir vasıtadır, anlayışıyla okunmalıdır. Not: bazı okuyucularım Kur'an-ı Kerim çözümünde geçen ceza kelimesine takılmaktadırlar. Bu kelime Türkçe'ye yetersiz geçirildiği veya öyle şartlandıkları için ceza kelimesini Arapça'da karşılık, getiri anlamındadır. Hem mükafat hem de kullanılagelen cezalandırma anlamını kapsar. Rahman suresinde ihsanın cezası ihsandır denip mükafat anlamındaki yönüyle ceza kelimesi kullanılmışken, Şura suresinde ise ceza-ı seyyiyetin, yani kötülüğün cezası, karşılığı getirisi olarak kullanılmıştır. Yanlış anlayışı kırmak, ezber bozmak için, doğruyu fark ettirmek için ceza kelimesi bu çözümde iki anlamıyla da kullanılmıştır. Çözümde dolayısıyla bu çalışma okunurken tereddüte düşülen anlamlarda bu inceliklere dikkat edilmelidir.